أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu ñu tambalé ci suñu turu borom no ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi no ngi and ak yeen batay ci téré borom bi tabaaraku wa ta'ala ñu tollu ci sura al-a'raf ñuy jël day ñaari aya aye 146 147 ñaari aye yu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal ñent mbir yoyu ba ca jitu moy bayan sunnatullah ta'ala fi sarfil ibadi anil ayatillahi hatta yuhliku kama halaka fir'aun wa ali. Dinañ bok tay ci liñu wara xam ci aya yi ñu wara jël mo yalla di ñu leralal aw doxalinam aw terelinam bayan sunnatullah ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala lu bare bare daf ñuy leralal aw doxalinam aw ak terelinam mom yalla ci ni muy xagne lenn ci ay jaamam nim leen di xagne ñu jëriñu kemtaan yi muy wacce mom yalla sunu borom day def ay kemtaanam di indi ay mbirum pour jaam ñi jëriñu ci xamne mom moy yalla ñu gëm ko waye lélé mom yalla ci mbir yoyu nga xamne daf koy def pour jaam ñi xamne moy yalla mu xagn ay nit pour ñu jëriñu lolu buñ ko gisé du len jeriñ dara suñ ko déggé du len jeriñ dara du len yok du len wañi fa ñu nekkon ne kek kekaral fa lañuy continuer lool nak yalla mo koy def lutax fir'auna yalla won nako juroom ñenti kemtan tis'a ayat mu ne keng kengaral mo ak mbolom gëmuñu kon nekkul ne ku gis kemtanu yalla yi gëm dedet lélé ay nit yalla dina len bëgg baaxé bëgg leena yërem bëgg leena tabal aljanna mu yonné len ay kemtanam pour ñu waru ci mu na nek fébar na nek ñak na nek metit mu na nek choono mu na nek kemtan goy gis ci sa bëtt ci mbirum asaman wala suuf wala geej wala jant wala wer pour nga delu ci wat xamne yalla yalla waye lele mom yalla ci aw doxalinam amna ño xamne bam len binde ci azal neena ñi safara lañ jëm kenn mu ci ñom dara ñu safara rek lañ jëm comme fir'auna ak ay mbokam fir'auna yalla indil nako juroom ñenti kemtan yalla yamul ci juroom ñenti waye boole ko ab yonent bu ñew ba bir palem diko war bal ab yonent bobu sax mom moko yar fir'auna bu narul won alku mbirum musa rek waron na tax mu tuub même bu ko musa waxul won man ab yonent la warna tuub ndax yow ngay ray ay lire ku gor gu juddu nga ray ki juddu yalla jox la na la nga yar ko reyok lo rek waron na tax fir'auna waru waye amna ño xamne duñu waru ci kemtani yalla yi ndax yalla len binde nonu yalla len sakke nonu kemtani dara la len dul jeriñ kon yalla lol moy teurelinam yenn say aw doxalinam ci ay nit ño xamne kemtani yalla yi du len jeriñ dara non lañuy nekké bañu alku comme na fir'auna alko ak ay mbokam jëm safara sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu borom maggi borom teddange gi borom kemtani mom yalla lele mu am ci jaamami ño xamne daf leen di won kemtanam mu mag ci ñoom ñu nanguko daal di tuup delu ci yalla tabaaraku wa ta'ala jalla jalaluhu ndax bëgg gi leen suñu borom bëgg ak yene gim len yene yirmande euleuk motax mu len di defal ay kemtane yo xamne buñ ko gisse xamne li yalla ko def ñu daldi nangu ñu daldi tu xolal fir'auna dafa bañ waye jabar kat yi mu ngembon nenañu course ak fir'auna nañu concours ak fir'auna ñoñu daño yeksi diko poser ay problème ne ko buñu gagné Moussa loñuy def mu ne ma def len ay ministre wala ba def len ay conseil ngeen djégué ma may disok yeen waye ñoñu bañ duggé ci pench mi ci estade ba ñoñu gis kemtani yalla yi xaaruñu fir'auna daño rot dal di sujjot dal ne amanna bi rabbi Musa wa Harun xolal ñi mom mo len gemb mo len yabal ñom gis nañu kemtane tuub nañ mom bam gisé kemtani lu mu wax a yeen ki moy sen patron mo len jam mo len jangal njabar li innahu la makarun makartumuhu li ben pexela bo xamne yeenako organiser ci bir dekk bi waye portable ñu len def silencier mode d'avion pour ñu baña yaq suñu enregistrement yi kon lolu ben la buñu jang lele ay nit gis kim tante duñu waro kemtane yalla yi nak ku koy gis te do waru mom loy limuy tekki moy yow mbok fir'auna nga ni fir'auna alko ngay alko ñaarel tay luñuy jëlé ci aya yi ñuy jang moy min aqwa awamilis sarf an ayati llahi alkibru dafa am ben febar bu reuy bu nek ci nit ñi febar bobu kumu dal bu la yalla wonon bopam sax yow do jeriñu waxuma la nak yalla dila won benen kemtan febar bu jara xam bo xamne tay bokku na ci sunu rew yi liko alak moy febar bobu bokku na tay ci ñun julit yi julit senegal bokku na ci liñu alak bo munu ñoo jëm ci sunu borom moy febar bobu dafa am ñu mu dal ci ñun moy premier febar bi gëna dangereux bok ci awamilus sarf jumtu kay yo xamne day baré nit ba du dem ci yalla du jeriño aya yalla yi comme fir'auna nu mu ñaké jeriño aya yalla yi febar bobu mbok yi moy reuy al kibru reuy nit jaamu yalla bu xasse reuy parena aduna am yaquna alakhiram yaquna lolou doyna ci misal rek iblis luko alak lan mo alak iblis jeexna da ngeen yaakaane iblis jaamul won yalla wa kay iblis mo ndax jaamu yalla temer yon limu jaamu ci yalla ñun mënu ñuko waye lan moko yakalo lan moko pertlo moy reuy su jotalal adam mu lank dan ni ana khairun minhu mako gën lutax yalla ki dang ko bind ci souf man nga bind ma ci safara safara mo gën souf kon duma ko def li nga bëgg yalla man duma ko def bokku na ci njumte li iblis def moy dafa utiliser xelam dafa utiliser xelam xel kesse kesse du doy nit ma fatali mbok yi ci jakkaji fi ñu tok ni dañuy téré ko fi teud fi ñu tok dañuy téré ko fi teud ko bëgg teud na dem fi ci kaw fi ñi fi nek ñepp dañoo bëgg ñu tok di déglu jog leen ngeen tok ci kaw lañ préparé ba mu rafet ba mu set wicc ñu ne ko bëgg teud rek dama fofu su ko defé lan mo alak iblis moy xélam la jëfëndiko waru won xol mom yalla nim ko bindé ak nim bindé adama way dafa waron xol kan moko jox ndigal ne ko sujotal ko lool rek la waron xol bu xolon lool kon du fa nek nan ana khairun minu mako gën te baat bobu iblis waxon tay ñu bari ci ñun dañ koy wax ñun ño leen gënti ñom ñuy nangam mom muy nangam ñoo ñun duñ wax ak ñom sax ñoo ñu waru ñu sax bok ak ñom fauteuil buñu tok ndax ñom suñuy lañ suñuy ñun nak ñun ñoy ñom ndaysan lool dafa dal tay ba dal ni ci diine yi wa dañu tek seen mbop fu kawé wacce nit ñi duñu lekkandok nit ñi duñu tok ak ndok nit ñi dañ leen di ber waaw buñuy wax dañ leen di jotalil yaronte bi alayhi salatu wassalam mo gën ci minde fi waye kenn mus ko won ber da doon lekandok nit ñi ba benn bi sax mok wa kër gi ak soxna yek njabot gi ñuy lekando guddi la comme lumière bi doyul am benn way bu nek kirtab ci loxo yaay aïssa ne ko crypté da ne japp na yap yaay aïssa yuuxu da ne sama loxo la kérok lañu takalé bolu goor ñi gigen ñi wala yonent bi ay surga di lekando ak mom bay téyé ci loxo soxna tay ñun suñuy kilifa kenn du lekando ak ñom décide bi lañuy jiiro buñu déssé ñu né ma barkélu ci kenn du lekando ak ñom mo taxit yefi du am barké kilifa gi dañ koy neub dañ koy neub du génn du dem fenn day tok ay wèr nga dégg yeen say sax ñukoy wax ci radio ak télé yi naan mom dé at bu nekk ben yoon lay génn do ngeen koy dégg ko xam da nga wara génn bis bu nekk yoonte bi doon génn bes bu nekk jakka ji marché bi mbedd mi pench mi fu nekk mo ngek sahaba yi sallallahu alayhi wasallam wala bañ ko noppé roy lañu alko té duñu texé mukk fekk lu delu watun ci mom sallallahu alayhi wasallam bokku julit yi bokku na ci liñuy jang tay moy fièvre bi di reuy nga xamné dafa dal tay julit yu bari dañu reuy tek sen bop fo xamné danaka place yalla la te kat reuy yalla moko mom al kibru ridai yalla neena reuy sama mbalang la mako mom bu don ñu ne mbub la ñu ne yalla ko wara sol da nga jéggul wax bobu suñu borom fekkon ne mbalang la ñu ne yalla koy sango mu da mu ne al kibru ridai mako mom kep ku ci duggu dina la futti ba nga ne dungu ci biti iblis bam ci duggé yalla dugo futti bam ne dung ku ci duggu rek yalla futti la yonnati bi alayhi assalam mo fi gëna kawé bal yalla da ka yëkëti ba ci kaw bu mu sut nit ñi ba dem ba asaman dem ba ca borom ba waye mo gëna suufé ñëpp liko yalla di yëkëti yëpp yonnati bu ñu waton mu non na man duma wax ak yeena wala ha yonnati bu mu joggé asaman ñëwaat mu non na dootuma wax ak yeen dootuma lekkando ak yeen dootuma togando ak yeen dootuma and ak yeen ci tunu ñi toge ci suuf mu tok ci kaw ñu tegal ko pilian bo xamne comme gis ngeen ko télé bi sax dañ koy woné nga gis kilifa gi pilian bi muy tok Allah pili da nak ci wut dañ koy japp yatt pilian bi ba kenn du xam man gis na ben waxtanu diine bo xamne kilifa gi pilian bi mu tok ñay lañ yatt ki lañ yatt gilem ci télé bi la ko gisé fi mu tok def conférence bi zaru podium bi gilem le Allahu akbar yoyep pour lan gis ngeen ko ni na ah jere jeuf kon do ay fenn jere jeuf sunu borom lolou pour lan yonente bi musul won nangul lolou nit ñi tok ci suuf mu tok ci kaw han nit ñi beru fe mom mu beru fe nit ñi di lek fe muy lek fe mom kesse bolam han nit ñi dedet mom bal fi nit ñi tok wa alaykum salam fofu lay tok su nit ñe fekk mbolo mi ni niñ toge mom day ñew rek tok ci ginnaw su ko defé ñi togon fele di doon ko xaar defé ne bu ñewé fi lay tok légui ñoo ñoy nek ndaré ñoy wulbeutiko ñi nekko ndaré nek pi ñoo ñu jégué ko motax kenn xamul won ay mbiram pour mu tok ni ñu déssel place bi nana bismillah tabarakallah yé mo tok ay protocole bala muy ñew dañuy ñew xol salle bi amna ñu ñew wala amul ñu ñew yonenté bi deful won lolu xam nga lutax yalla daf ka yoni won pour mu sevé nit ñi pour nit ñi dug aljana ku yalla yoni pour nga sevé nit ñi yow do jafé ku la gis dug aljana ngay jafé wala ku la laal dug aljana ngay jafé wala ku lek ak yow dug aljana ngay daw nit ñi kon nit ñi fu dinañ dug aljana ndaysan légui damay sétan cheikh aid qarni ci conférence bu doon def ci koor gi mune yonent bi alayhi salatu wassalam dafa tok di waxtan ak sunu yaay aisha ba ci yaay yonent bi dan ne aisha day ma ngi lay sedel ci yalla ne limay limalay ñaanal pour nga dug aljana kenn xamul nu mu toll chaque jour yow aïcha dama la ñaanal yow pour nga dug aljana aïcha kontan khaqatay ba bopam dal ci yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati nak aïcha lan la lima wax ni mom nga kontan mo la yeen xana xamul woné aïcha wallahi musuma sujud lulul ñaanal na sama xet bi ñep dug aljana dara def na yow kenn la koy defal dede musuma sujud man yonnati bi lulul sama xet yeb ñaanal na len pour ñu dug aljana ndaysan wala ñu nek fi yonnati bi nek mu ngi don sujud pour ñu dug aljana est ce que ñun mën nañ ko fay est ce que mën nañ ko dab ngok sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyam yonent be jeuka dekk sallallahu alaihi wasallam bi mu dekke moy jitu ñew bu buntu aljana da di feug ki garde aljana mu ngi tuddu ridwan ki garde safara mu ngi tuddu malik ki garde aljana tuddu ridwan ne ko ko kan la mune ko muhammad mune kirtit buntu bi ubbi ne ko yow lañ ma waxolon bala may ubil ken na la ubil ba pare xana mënon na dug tok mune ana aisha ana khadija ana fatima ana sayyidina ali ana usayn ak asad ñu ne ñoo ngi ni mune dug len tok waye biñu ubbe dafa taxaw waji ne ko yow lañ ma waxon la ubil mune ko duma dug lul sama xet dug ummati ummati yalla ana sama xet koko waxul ana samay talibé ana abubakar ana usman ana ali fi da ngay deg kilifa gi ñu ne ñun ñoy dug aljana bu ñu duggé dañ koy tejj wa lu kon lan moy ñëriñu aljana bu nit ñepp duggul lan moy ñëriñ bi lutax ñu bëgg tejj aljana ñu ne ñi rek ngey dug ñi duñ dug lutax ay yonti waxul won loolu mom ndaysan ñepp lu bëggu ñu dug waye neena lélé ci nit ñi am ñu bañ nak am ñu bañ yaa enti da tok ba ci ag mune ñu bari dinañ dug aljana waye amna ñu bañu dug aljana sahaba yi jomi ne ko yenen amna ñuy baña dug aljana mune waaw waaw lutax mune kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba xeer ñu yeb dinañ dug aljana lu ku bañ sahaba yi ne ko man ya'ba ya rasulullah qala man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba kuma top dug aljana kuma baña top ya baña dug aljana kon lutax ñu baña top yenen bi ala xamulen ni ku topul yonent bi ëlëk yowmal qiyam da nga reccu di nga mat sa ñaari loxo yowma ya'uddu zalimu ala yadayhi lu muy reccu lu muy wax ya waylata laytani ittakhastu ma'ar rasuli sabila suma xamon ma jaar ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dafa am febar bo xamne aqwa awamil mo gëna reey ci musiba ci luy galankor ab jam du jeriñu aye yalla yi bobu bi ci gëna dangereux moy reuy nit bu reuy yakuna aduna am yakuna alakhirah am yakuna bu reuy da ngay dis keung ngaral wala fi sax dañuy joxe misal bu doy war nenañ keur buy lak bagage yu reuy ñoy lak keur buy tak neeg buy lak bagage bi gëna dis gëna reuy ñoy lak wala dal yi duñ lak sag yi duñ lak yere yi wék du lak ya ñoy lak lal bi day lak lutax dafa dis dafa reuy armoire bi day lak lutax dafa dis dafa reuy hein coiffeuse bi day lak lutax dafa dis dafa reuy bu fa auto ba nekk ci biir day lak du koy lak dafa dis dafa reuy ken mënu ko yëkëti waye xolé liñ mëna yëkëti da nga lan ciass rek daw ñew na ciass daw ñew na ciass daw keneen ñew na ciass daw waye li nga xamne dañ nan ay way way way way woy leen ñom diw wo yoy yep ay lak mo tax reuy baxul dis baxul bo disé reuy rek da nga lak yowmal qiyamati sik nekk ci lool dañuy dund fi sax ñukoy gis ni yalla dañuy jox misali ba ci sunu biir yi nekk ba ci sunu wa fi anfusikum afala tubsirun kon reuy baxul tay bokku na ci dama am ben dekk buñ ma buma ben kilifa wowon ma dem ziyare ji wa dekk ba mais li gëna graw ci lima jëlé ci dekk ba lima fa jang moy ñi ñi jité dëkk bi té ñu leen di wowe ay nit diiné ñepp reuy dañoo reuy ba so leen di nuyu ni ma togué ni nga joggé fele di ñew ni lañuy def yow yaay ñew ñu né ni yow yaay joxé fi ñaari loxo yow yaay ñew akolaat fi yow yaay ñew akolaat fi waji mom ni la lay def na la yaang ci jamm alhamdullilah ni ni la kecc kecciara ni yow yaay def lepp yaay nuyu yaay indi sa ñaari loxo mom bel loxo la indi yow yaay ñew akolaat fi yow yaay ñew akolaat fi daal di tok mu ne kecc kecciara waaw lima gëna yim nak ma sol sama mbaxna ben panema dindil mbaxna bi maneko mbaxna bi mom mënul lañ mbaxna bi mom mënul lay ah din mbaxna bi maneko dede jazakumullahu khairan assalamu alaykum mbaxna bi maneko jazakallahu khairan ne kecc kecciara mbaxna kay duma ko sumil ken fan lañ nek fan la nek ku sumi mbaxne waaw nga nek jakk sumi mo sama nga dem ci neegu nit sumi sama mbaxne te bi nga duggé ci neegu yalla sumi mo sama mbaxne est-ce que ñu ngi xol li ñi def bi nga nek ci neegu yalla sumi mo sama mbaxne nga dem neegu nit mindeef la yow nga sumi sama mbaxne kon yalla ak waji ko gëna bëgg ko gëna respecté ay jangalu ñu diiné waxu ñu ñu dëgg dañ ñu nax te fek yi leeru ci sun bop duñ jaamu yalla reuy lañ def reuy onkal ni kecc kecca non dama jommi kéro mané alhamdullilah ndeké di dem fep baxna da ngay jang ni lañuy def kecc yow yaay ñew ni akolaat fi am ñu ne kecc kecca dal dila xol melni ay robot yonenti bi lan la wax ci ñaari julit yu safanté wal muslimani izal taqaya ñaari julit buñu dajé wata safaha ñu dokonté joxenté loxo doko mune lam yabqa baynahuma zambun illa saqata bakkar duñ seen digënté luddul wadna bakkar duñ ci ñom ñaar ñu dajé safonté tégënté dënd doko ñu yonté sant yalla yonenté bi néna wallahi ñom ñaar fiñu taxaw bakkar yi wadna mais lolu ñan ñoko xam moy ñiko jang lolu ñan ñokoy def moy ñi bëgg dugg du ëlëk aljanna waye ñi nga xamni ñom dañu japp seen bop ay roi ay bour japp seen bop ay sang def nañ ñi ay ba doola japp ci ñom ño gën nit ñi japp ci ñom ño mertab ñoñu xala yonent bi ni mu toll daan dem marché daan nugali bopam yonent bi daan ras ay dal yonent bi daan foot ay yereem bal yonent bi dafa deub ba loxoy neewi deub ba loxoy foot sallallahu alaihi wasallam ben way seen ko mu yore bagagem waji bëgga daw yore bagage yi yonent bi ne kecc tey mbuss mi ne ko lan la mu ne ko dam la ko bëgga yenul mu ne ko borom bagage mo wara yenu bagagem sallallahu alaihi wasallam yonent bi don war mbam yonent bi don yek ci mbam wala bu yonent bi bëggoon gëlem gi gëna rafet ci gëlemi arabiy mën na ko am wala dedet bu yonent bi bëggoon fas bi gëna rafet ci fasi arabiy mën na ko am wala dedet waye dafa baye yoy di war mbam yemul ci war mbam muy war ci mbam mi tek kenen ci ginaawam ki ñuy wax abdullah ibn abbas fi da ngay dégg ñu ne ku sant ci am du war mbam bala sa mu war nas déggu na lool wallahi duma len wax lu ngeen gisut lu ngeen deg duma len wax rek di ngeen cek beut di ngeen ko gis da ngeen koy nang wala ngeen bañ yenen tibi da ron war mbam tay ci ñun kilifa diine guñu may mbam du ko jël iya ni ki jige dakar bo fi di may nil mbam ni ki kis ka repul wala hein indi yow nga ni fo joge mune no ma joge medina legi yow lo fi ni ene mbam mi la indi won señ ni delol jeulal jeul nga delol jeul jeuf war mbam ma ngeen gi señ bu yek mbam di ngeen juddo ba legi xaar ma laaj sama papa yi ñom mag ñi xena ñoy borom sikimi wex xena ñi ñoo ñu mag ñu dem lañ judd ma ngeen ko gis gori yeen yonent bi da doon war mbam sallallahu alayhi wa sallam mbam ma ngeen war mbam sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar xolal motax yalla yekeuti ko mu ñu wat di war mbam mu dem ba fu ken demut ko ñu ñoy ñan ñu lan mo nu dal ñu lan moy suñu melokan reey rek reey al kibru reey bakkar bi gëna dangereux ci aduna moy reey al kibru reey té tay lolo dug nitu diiné yi bo ma sax nitu aduna yi waye nitu diiné yi ñom danaka ñom ñoo gëna fébar ñom sax nitu politique yi wa ñoo gëna fébar do lekkandok nit ñi do wax ak nit ñi ku la bëgg gis day ñaan audience sa wa kër sax deg na ben kilifa diina bo xamne domam tok na ay 39 ans gisuko aw tout récemment bi histoire ben histoire bu am waji genn di wax la benen rakam ne gis nga ki limi wax te ñoo bok nday ak baye dara du ci deug tok na 50 ans gisul goor gi inna lillahi wa inna ilayhi raji legi ñu fu jëm legi fan lañu jëm ñun senegal ki ñu wara gis bis bu nek ki wara jam ñu bis bu nek di jité jam ñi ci julli yonentibi bi muy dundu moda julli julli yeb moko jiti te sa yu julle jakarlo gaay war len suba tisbar takusan timis ge mbedd mi dekk bi fu nek yonent ba ngi dem day dem ci ngente dem ci ciedi dem ci deej ñi de sax yenn saay mo len di sang moy tuddu domi fi ngay set ñi ngay dem sen xew ak ñodul dem wala fekke ñi de ki deelu ki deele patron bu ngand la mom daana joxe ki bu doy kilifa ge ñewal bopam bu fekke nak ben sagar bu melne man la ñu ne ñu telephoné Dakar ana Moussa Thiam mu ne ma téwal ma fofu xamuma jot ana Ablaye Sow ana Moussa Sar ñu sant Sar ak Thiam ak Sow la ñu yoni dem len ñu sant li mom ñoy tok ci kaw ñom duñ ñew na ñom ki dé patron la veke ab sagaru nit la nak ñu yoni ñu ndaw ñi ci mburi lu ñu yoni sax ñi sant li ci ñom bok ak ñom deret dede ñi sant saw ak cham ak sar lañu yoni ak tal ak ja téwal lañu fofu way ne leen señ bu amul jot lool moy diiné té yow ya wara duggal nit ñi aljana yow ya wara duggal al nit ñi aljana do ñew ya ko wara duggal aljana kay mom la yow la yaakar do ñew ba nga lijeenti ay mbiram ba faré ga do ko dem ndogu ji Allahu akbar ñettel moy at takzib bi ayati llah weddi aya yalla yi wal ghaflatu anha huma sabab kullu dalal cankute di tax doomu adama yeb sanku musiba bi dal nit ñi ak togn ak yaqute gi ñaar ñoko jur ñaar ño tax nit ñi yaqku ñaar ño tax nit ñi sanku ñaar ño tax nit ñi riir ñaar ño tax nit ñi bon ñaar ño tax nit ñi fatte yalla ñaar ño tax nit ñi xamuñu muhammad ñaar ño tax nit ñi xamuñu l'islam moy fenlo aya yalla yi ak sagane ko at takzib bi ayati llahi wal ghaflatu anhuma yalla di woné ay kimtanam yalla di woné ay mbiram yalla di jangale di leral yoni ay yonent wacc téré nit ñi sann yoyu fele mo tax lan mo jur lan mo la jural nit ñi reer dalal sanku comme tay xolal nit ñi ñu sanko dañu reer ba sayram day daw motax fitna yi am tay ci alamul islami monde islamique musibe yi ci am nga deg bis bu nek yefer yi di ray julit yi non lolou dafa normal de lolou normal la ndax julit yu xamul yalla julit yu xamul sen dine julit yu xamul sen yonent julit yu bëgg aduna julit yu ragal de julit yo xamne xamuñu dara ci sunna mais c'est normal yalla natu len tek len sen non di len bëggal parce que lolou moy sunanullah fil ard nit ñi sa yu fatte yalla rek yar bi ñew mbokki rere aya yalla yi kemtanu yalla yi nga rere ko ignorer ko amul dara lulay ye amul dara lulay feug ba nga xam deggu yalla gi lol motax nit ñi sanku lol motax nit ñi rer lol motax togn gi bari lol motax yaqute gi bari at takzib wal ghafla weddi ak ignorer febar bi gëna reey bi dal alamul islami moy ñak conscience lol yalla nane al ghafla ñak conscience islamique wala tay ni mu dalé monde islamique duma wax sax monde islamique nim dalé sénégal hein chrétien yi wor nañ ba paré wor nañ ba bayé wala ñaata fan 40 ndax gis ngeen ñi théâtre di xass sen diiné tont leen ma way chrétien yi wor nañ ba paré wala woruñ ñaata fan lañ wor ka ndax gis ngeen leen ngon bu ñuy ndogu ñom ñuy ñuy xass sen diiné ñukoy théâtre ñuy xass julli sen julli di xass sen téré bible gis ngeen ko di xass pap bi di xass labbe yi di xass cardinal yi ñom sen biir ñuy wanante lu bon gis ngeen ko ñen julli ñi biñ commencé wor la tambali ba légui jeexagul tay ci ngon bu ngeen démé ngeen sétan bala ñuy dog lan lañ leen di won bala ñuy wor dama jëli ay gan ay rapport fima taxaw ni di waxtaan ak ben mbokk ben way yeksi ak sakam xam nga bo yeksi aéroport dañuy jël sa passeport di xol waji ma xaw ko xamé mu ñew nuyu ñu ma sigi xol ko ne ko yoyé dama la xamé mu ne ma waaw man la diw ah mané waaw waaw waaw waaw musuma la gis nak mu ne xamna kon ci télé bi nga ma gis mané ko mën na nek mu dem police bi ne ma xamoo gi mané dama ko xamé rek mu ne ma ki moy théâtre ka diw dafa defi won dafa defi won sen affaire ndogu yoy ñuy def sketch yi mom la defi won mu day dogo wacc maniko amo duñ ko defé légui fi mu ne yu ci ëpp duñ ko defé fi dañuy ne ba bitim rew def ko ñibisi bala ñuy wor naké lañ def affaire yi bobu wora guñ waji bobu mu ngi dogo ñibisi ak sakam ma ci tegg beut aéroport bu bes bi gis nga ñun fuñ jëm ñun diiné lañuy xass diine lañuy toroxal motax diine tuma ranki kan moy joyal diine te li ruslu ci jamono yoy ñuy toroxal diine di toroxal alquran di toroxal julli di toroxal imam yi ci buñ defon ben theater ci ben tariixa ci theater kadi buñ defon ben theater ci ben tariixa wax serigne bi ni lay def wala ñu xass lañuy jang ci tariixa ba Allahu akbar kon buñ xeye Senegal guerre civile mo fi am di nga deg radio yi wajjo yi dañ ko saga ba mu toy xep ba buñ ko yobone geej sax diko foot du set saga yi du dañ théâtre bi dañ ko interdit président la république dina wax ministre de l'intérieur wax han wala légui budé diiné islam nak budé muhammad nak fi la sankare genn professeur sankare fi la genn khas sayyiduna muhammad wala sankare fi la genn khas muhammad waye waxon na len genn setan ko rek bala muy de da torox la def france bi ko ngembon muy saga yonent bi ak diko khas bam febare beug faju ñu ne ko non munuñu la may visa moy premier université gamu laqatu won ñu ne ko da nga retraité gennal mu genn fu muju ñu fat ko mu febar torox ba xey ni mu xeye de te yagula bi muy xass yonenti bek bi muy febar ak bi muy de yagut ben at la kon yeen xam ngeen ni mbir ma ngi ni leer lan motax ñun duñ conscience pourtant leer na dañ man sama koy wax damay gis ñen ñoo xam dañuy waar dañ nan ni melne te lolou mu ngi ni matagul at bi muy wax yonent bi ak di xass diine nan alquran du alquran gerek yi ñoko bindon yonent bi da jang bay bëgga de yagul fu muju torox set len théâtre kat yi théâtre di daniel islam yeb xol len sen muju dañ len di dajal condamné ñepp dañ leen dajal condamné dañuy febar ba xey de duñu wër yalla dina leen tek choono bo xamne sen dundu yeb kemtaan lañuy nek l'islam ngi non de bu koy torox rek da ngay torox te l'islam du torox du musa torox l'islam du musa fay bu doon l'islam day fay kon fayna defi sama ben serigne ndaysan yalla nako yalla dem oustaz abdul karim gey def ma doon wax ne suma duggé ci kaaba gi rek ma dégg ñu nodd Allahu akbar Allahu akbar mani Allah Abu Jahlin fenna de mune suma dege ñu Allahu akbar dama nan Abu Jahlin fenna baat bi la bañoon mu dem kaw baat bi tasaro na ci aduna fi baat bi tasaro na de kenn mënu ko xolal Europe fi nek Europe dañu jommi barki de maangi gis amna ñuma envoyé amna ño xamni envoyé na len labbe bi ci yeen amna ñuma ko envoyé envoyé na la ko akkan envoyé na la ko akkan am nga ko xolal labbe bi lu mu wax neena britishel tay li gëna graw moy li upp ñaata xalé suñ fa juddé nu ñuy tuddu Muhammad daf koy waxa nga yegne ki su yoron tay jaasi gis Muhammad ken waxatu ko ab labbe mune europe yepp nga tuup bi muy wax ak ñom dafa jek jek mune gis ngeen xala yi ni jakarlo ak man ñi sax de lañ tuup billahi wallahi taala ah mo xala labbe labbe bo xamne europe dafa tiit europe france angleterre ñepp tiit ndax l'islam ni muy naawé fofu te xolal ci moment yoy amul ku liggéeyal l'islam de mais l'islam moy naawal bopam te kenn liggéeyelu ko imagine len mbokki tay su julit yi taxawon nek ay wote kat kon luy xew kon un an ñu islamiser aduna bi un an jamono yoy julit yi di nelaw jamono yoy julit ñi nek ño xamne amuñu conscience ci jamono bobu la l'islam di naw di dugg partout te julit di liggey kon mbokki buñu liggeyon nak ñun ñëpp kenn ku nekk bo nekkon wote kat ñun ñëpp ku nekk bu nekkon soldaru l'islam kon fu l'islam di toglu tay ci aduna bi ci yamono yoy ñuy xass julidi ak di len ray ak di jaboliser l'islam wana len barki de man len waji xale bi sevé tubab bi france nu tuddu mohammed lan mohammed gassama bu yoron kalashnikov taxaw fofu ci ri bobu mu sevé xale bi mu tulli ay nit door len suñ ñewé ba japp ko lu ñuy wax Muhammad dañu naan xolal Muhammad turbi lañuy jaar dañu naan Muhammad Kassama un terroriste malien islamiste radicalisé en Mali parce que malien la mais xolal xalé bobu sevé tubab bi kenn waxul ni julit la ci aduna bi kenn waxuko ñepp ne pat Muhammad bi mars bu contact kenn waxul di julit la de kenn waxul julit la lañ waron wax moy julit la Muhammad bañu yegne ndek kon l'islam duñu gardu pistolet di reey nit ñi leen deful dara l'islam moy loolu mom sax bi mu yegge bu sebe xale biñ ko waxe mu ne bo man xawma sax da gis na ko rek nit ñi nga yuuxu dem na sebe ko tout paré na ci mais waron nañ ko ne nak ki nak Muhammad la tuddu ki turundom la donnu ki waye der yep bëgguñu baatu julit du sax bëgguñu ko leral julit la wala du julit setan na ben video papam ñu tégal papam image mu koy setan ma gis sen kër ñu jilbab ah mané Allahu akbar ki kay dafa namb ci mbir yi hein waye xolal tuba bi kenn du leral do dégg ben commentaire pourtant musulman la yeen nak war ngeen tass lolu war ngeen ko tass ba aduna bi dégg ko comme julit ben bu défé lu bon ñu taal ko aduna bi waye bu julit défé lu bax nak kenn ko wax di lim def du lu bax kan moko def bu don ben chrétien moko def ben Jean wala ben Paul nga deg ñu ne Jean Albert église nangam boole ci église bi gay pour chrétien yi job fu sukkaliko ay dootu ñu sukkaliko dañuy suux rek sobe sunu borom ndax lolu yalla moko def yalla mo def nit meunte concurrence ak l'islam ndax l'islam yalla moko mom yalla moko taral diine yalla la inna ad-din inda allah al-islam mbok yi ñentel ci liñu wara jang ñu xam ko moy butlan kullu amalin lam yuslik fihi sahibuhu sabilur rushd butlan yalla day yak kullu amalin bepp jëf bu nit di jëf te jëf joju ngay def jaarul ak yow ci yoonu njub jëf joju perte na butlan kullu amal lam yasluk fihi sahibuhu sabilur rushd lolou yakuna sabilu rusli lati hiya sabilu allah ta'ala yonu njub gogu nga xamne moy yonu yalla bepp jëf bo jëf te jaaro yon bobu do dem gis nga senegal ndaysan mbok yi bu yebo ñun ñep ñu waru ci wa senegal senegal xolal liñuy organiser ci ay jëf diko tuddé lu bax té nit ñi mënu ñoo bax lool may wone yef jëf joju baxul luñuy tuddé lu bax lu wara baxali nit té ñafa nek baxuñu kon lañuy def baxul hein daayira yu ñu organiser di teug ba na 9h buñ dogo paré wala buñ julé paré ñuy teug di teug ba kañ di la ilaha illallah la ilaha illallah di teug ci ñafa nek ken baxul dañuy def baxul wala lu bax sokay def da ngay bax way sa def ne tashabbahu in lam takunu mislahum in tashabbuhi bil karim falahun jema topando ku bax sax day tax nga bax ku bax sokay topando day tax nga bax wallahi alazim ben serigne bu tuddu yunus originam tunis la jogé na tunisie depp mu nek jeune mu dem france xam nga tay li doy war moy man dama koy dund sax dama koy dund diko gis da ngay gis sénégalais bu jogé sénégal dem europe nek sunit xamna ci ñu nek états-unis ay jigen ak igor xamna ci ñu nek angleterre ay jigen ak igor xamna ci ñu nek italie ay jigen ak igor xamna ñu nek espagne ay jigen ak igor france waxi nopi ño xamne bi ñu jogé fi amna ben way bu tok fi barki dem fi foto nak mom fi ci tafsir bi fi angleterre la joge bi mu joge senegal rapport la won mu dem angleterre nek julit fi la tok fi image mo ngi sam portable fi mu ne momay netal mu ne bima ñibise grand yof la dekk mu ne bima ñewé grand yof ni lañ ma don def ki est-ce que omar la non ki du omar ni ma toje won grand yof don toj fi dekk bi han mo nek ni mu ne li len gëna yëm nak moy buñ déggé ma noddu ma génn dem julli ji ñëwaat dugg sama kër ñëpp xolal koku fan la gisé dëgg yalla gi Angleterre mo tax Sénégal bo fi nekké do nekk julit parce que jang luñu diiné wonu ñu diiné bi kèn organisé wul diiné bi né diiné yalla baangi dañ ko neub nit ñi dañ ko fat affaire yi dañoo fat nit ñi ben sëriñ bu tuddu Yunus originam Tunis la mu dem France depuis mu nek xalé mu gis diina yalla bi ti xolal julit la won de Yunus la tuddu mais mu dem France yefi leer ci mom mu dugg ci jamaa buñ nan jamaa tabligh mu ne ben bis ben kilifa diñ defal formation kilifa gi diñ won yonent bi naka la don solo bu xeyon jour vendredi di julli ji numuy solo ginaaw bu sango ba diw ba peñew ba xéñ parfum ba mu doon xéñ ba solo ba kalaw tous ngelu diw sikimbi sol khufu yi Allahu akbar neena waji nim len koy netele ni mu nexé ci sama xol vendredi jor rek mané tay ni yonent bi def lay def mu ne ma sangu diw sol sama yéré tous ngel sama bëdi diw sama sikim bi peñé ko mune ma sol sama yéré ma sol sama xuf mune ma jël kan may bant bi yonent bi don yoré mune ma génn mune bima kalawo kala gi benn chat bi dama ko wacc ci ginnaw benn chat bi ma tek ko fi ci sama mbag ndax yonent bi nono don def mune ma génn ma jaar ci mbéddu Paris jëm ci juma ji mune benn ivorogne moma gis nan katu sangara bo xamne dafa nan ba mandi nan ma ya muhammad dem de formation lañu serigne bobu don defal bim ko waxe affaire bi neex ma jour vendredi jone mané tay non lay def ma sangu solo kalaw sol yere yu wex tek ci jilet bu noir ma amama wacc chat bi fi tous ngel sama beedi ma sol ay khuf ma dem juma mané teul rek ben way né ma doomu muhammad ñaanal ma mané ko allahu akbar billahi wax ji deug la tasabbahu illam takunu mislahum inna tasabbuhi bil karim fala manan waji duma domu muhammad munan ma wallahi ay domu muhammad may insiste waji di insiste man nopi bala waji di eppal ah ku nuru nuru lu ku bax di nga bax solal jin mokal alquran nga sol jin nga sol body nga sol kap nga dugg ci jakka ji nga nek premier sappe imam tardé ñuy sét ko remplacer ni lañ lay ya mokal alquran de ni lañ lay rombé ni bañu gis ben way bo xamni xamul dara ngandum gram bu wex la sol ak copatuul ya ay gor gi ay kay jité ñu way lañ koy wax pour khassalé ki nek fi té pourtant hafiz alquran la dé wala li mo wax lérul wallahi alazim lan motax ñu wokké parce que dafa nurul lu bax ak limu sol lutax ki ni nga xamné dafa mokal alquran jangale ñu bayiko fi parce que dafa jema nuru bandi borom kopoti ak borom kap kan lañuy jital julli lutax duñu jital borom kap xana gay xam la lol waye nga dem ci ben jakk sol kap ki nga andal sol kopoti yow ya raw ki nga andal julli jot imam tarre wa jakk ji munu ñoo jité dañ nan borom kopoti bi dama ci kanam te pourtant borom kap be ko raw de lutax jël luñu borom kap bi gis ngeen kon dafa am mbir yo xamne doomu nday yi mbokk yi dañ koy organiser ci dekk bi diko tuddé l'islam ñepp faq daw dem ci té nit ñi duñu jup len sénégal ko len sénégal xew xewu diiné yi ñi wax xew xewu diiné ben jigen dañ ko organiser conférence mbay ndawsi bimu ñëw ci conférence bi ndawsi dé xam ngeen fu mu joggé keur massar fofu ñu naan keur lan dedet keur massar amna xawma dekk pol yoy ñu tuddu aha dedet amna dal keur xawma lan gor gi pol la woon mom lañ tuddé dekk ba fa la ndaw ci juggé amana ba lañuy jéxal ma fatali ko inshallah fa la juggé keur massar mu ñew conférence fi sun bayal bi fi mu tok ba jagg mu ne li du conférence mbay sen conférence mu ne ndaw si moko wax mu ne li du conférence li mu da di jog da dalam mu ñew sen kër ñu ne ko waaw lo fi def mu ne li du conférence ñu ne ko ah wa paradis des enfants dañuy def conférence de daara oustad seydou li bi ñu ngi feulé mu ne kon xaarama dem fofu mu ñew dafa yendo joy ba bu muy ñibi ngon mo jëkkeer ji ñu ne li moy conférence bo fa démé da ngay xam kuy yalla dañ lay wax kuy yalla wax la kuy yonent ay conférence bo xamné wa koñ bi bala ñu dem conférence dañu dem salon solo ji billahi wallahi wa ta'ala dama wor ci jakala nek ñenn ci koñ bi bala ñu dem ci conférence bi dañu dox solo ji salon ba paré ñu yëkëti leen seen busori ba ci kaw pecc peccal be di gemi ngi redd be di xotal leen mbud bu mbuy ñu doga ñew nak dama demone salon ki dem conférence dem salon yow di nga deglu yalla conférencier bi tamit mom jakarlo ak yu mel nonu lumuy wax sañ sa ngeen mang ci reuy yi mang ci kol yi gaay daan jeje fay ko sa tanje dege oustaz bo bi dem bu khas ba doyal dem ñi bi dafa am lu mu ndago lol moy senegal lol mo ñu tax duñ dundu diine lol tax duñ dundu diine lolu tax dekk bi tardé lepp fola tout fola deñ yi sax fola deñ fola deñ yi sax dañuy fo ki dé mo perte billahi wallahi wa ta'ala deñ yi sax dañuy fo deñ bo xamné nak biñ ci ray dé mo wona ko sen conférence bi dé mo wona ko sen mbokk tukulori solidarité lañ doon wax mbokko naka ngay mbokko nit nga dégg fébarna endam jokku de endam moy jokku mbok mo don tembi dimba naka ngay waxe ni nit sa mbok la nga deg mu febar nek hôpital wala mu nek ci kër gi séti woko yonne woko dara té woko téléphone wowo jabaram téléphone wowo ay domam néméku woko bam dé biñ la né dé nga daw garé auto bi indalé ciéb bu bari ak sukkar ak diwlin ték wajang ci morgu bi ngani xaarama dem jëndi ndawal dem jëndi nak bo xamné nak bi wa dëkk bi yëm ñoo and pour yéggal ko ci auto bi pour mu ñëw kon xaar na xana nak bi warna sér dé nak bobu bi nga jënd bu fekkone bi waji bi nga déggé fièvre na nga ñëw sers ko gis ko ni mel nga dem jënd nak bobu ñu ray ko sam ko fess ko duggal ko ci frigo bi mu ci ndéki di ci añ di rër day dé wala day dul ñu bari fi choono rek ak xif ak toy mo leen ray sama zari toy rek ak choono xif wallahi buñ la duggalon nak bobu ci frigo bi suba gi ñu defal la ci soup bu farta tarac midi ñu defal la ci soup asaw ngon ñu defal la ci yeli soup bu deugar kecc kon malade bi day wir keng am forme su nak bi di jeex bu genné mën nañ ko outal combat mok balagay way duñ def lool dañuy baye ba nga dé légui waji dénd jënd nga nak bi koko jëndal ha wala yeen gisulen nak yoy amandi gis nako daay nak yi nak amna nak yo xamni kenn duko indi ci ngenté kenn duko indi ci dej rek police sa xam nañ ko dañuy jël nak yi def len ñett catégorie nagu dej yaangi ni ndax yoy gaay dañuy cotiser 500000 600000 1 million dañuy cotiser pour jënd ngand nak wa légui 600000 yoy 1 million bob 2 million bob ñu jënd nak bi lu tax waji bimu fébaré mbokk yi dajé luñ ko indi ko mu fajo ko mais bu waji dé rek nga gis ko xamné mënon nako jëndal paracetamol tablette paracetamol lu muy jar 100 francs wala ibuprofen ah 200 kenn du ci indi lolou dañuy bay ba nga deng gis ñu cotiser ku nek indi ñi 300000 ñi 400 ñi di wone dañu bax te ba la ñuy ñibi lek yap yeb siñu ko dem seen yoon bañ nga sax dañ nan guddi ciéré la ñi togu ciéré ngon gi dekk kat ngon gi ciéré la ciéré yoyu dey sa way boko déggé ciéré yo xamné way ñan ñokoy lek ñi ko cotiser wu gis nga ku ñuy nax yow ñu wañu ñibi dede man kay balama ñibi lek ci ciéré ciéré ji duma ñibi non te lekuma ci kon li ñi wax yeb dara du ci deug dañuy nax suñu bop ay ndimbalante amu fi ay bëggante amu fi wonew mo fi am amna ben way bo xam dañ ko yar ci kër yar ko ci kër gi mu mag am liggey waju ngandala amna fi télé amna télé télé amna télé ponkal la dañ ko yar ci kër mu mag ci kër gi jang ba tek ñew Dakar am ngandu télé mu fatte wa kër ga ko yaron ba mu dégg borom kër gi fatuna mu gaddu xaalisam indi ne day jaalé ci bam tégué xaas bi sol dalam ñu ne kenn ci mbolo mi jëlal dab ko jox ko ne ko am nañ luñu déjé suñu pap jëlal nga dello ko ne ko am nañ luñu déjé pa bi waji jël dab ko fekk muy waji dugg auto waji ne ko wa kër gi nenañ nga téy xaaliss bi am nañ luñu déjé pa bi non lañ waron def ñepp nak gis nga lool buñ ko defon juroomi nit kon doto deg nit febar na seti wo ko nga baye bam de nga gaddu say cieba ki diwli na ki lu kenn xamul ñew tak say radio di jënd say nak waaw nit ñi ño amatul colère nit ñi ño amatul ngor ño amatul jom ño amatul diine bala ñi lay dimbali rek nga de ku de nuñ koy dimbalé du wa kër gi lañ wara dimbali ki fièvre lañ wara dimbali ki am jafé jafé ki mënul tay ay ñu ngi leen di génné location seeni mbokk mën nañ leen utal kër fuñu nekk ay nit ñoo ngi fièvre ordonnance yi ñu leen di génné ci biti seeni mbokk yi ñu ngi yor lo xamné ay dañu bayyi tay ba waji dé rek ñi ñëw bon lutax woowuma téléphone yow lutax ngeen xamné han mu ngi ci metti di melni woowu leen man da ngay xaar bañu wo la am ño xam duñu musa wo nit danañ xif danañ mar danañ raflé danañ teud waye duñu mossa woy nit kay dimbalima xala degul alquran lum wax la yas'aluna an-nasa ilhafan même ci sahaba yi dafa amone ño xamné rus naño wax yonent bi ñun añu ñu demb wala xif nañ ñon dimu leen tudde won ahlu suffa ku dassalon sa añ fa ngay yobbu ku dassal ndek fa ngay yobbu ku dassal leer fa ngay yobbu ko am loy joxe ci jakka ji boko joxe yonent bi envoyé len ko ahlu suffa la len yonent bi tuddé won waye duñu laaj nit so xolé sen kanam yi rek nak nga xamné ñi soxla nañ waye duñu laaj nit ki kon ñaari aya yoyu ñom lañuy jël tay ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dëgeural suñu lamiñ bañu baña tarxiis genn ñaari aya moy aya 146 aya 147 suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف دنا سوريل دنا سوريل لن لا سوريل عن آياتي سما آيي سما كيمتاني دنا كو سوريل يالا نان غاكاي سوريل من الذين نيغا خامنا يتكبرون نوي غاند غاندلو fil ard ci deug ci soussi bi ghayril haqq lu andul ak deug di reey reey lu go xamne deug lalu ko dana soril aya yi al imam qatada kenn ci firikatu al qur'ani neena yalla aya bi muy wax sa asrifu neena sa amnahum mom neena nono tekkiwul dina soril de li muy tekk moy dana len tere dana len téré dégg dana len téré comprendre aya yalla yi duñ ko comprendre mu dañ koy gis tek ci beut duñ ko dégg duñ ko comprendre kenen kuy fir alquran ko tuddu sufyan neena sa asrifu anhum man yalla dana len soril anil iman ci ngëm yalla gis nga ñett ya ben baxu ci firi bu ñëk bi sa abidu bobu al imam abubakar jabir al jazair yalla nako yalla dello sagom dafa febar depuis lu tolok ñaari at mu ci kaw lolu febar tere bi may tafsiré mom moko defar moy aysaru tafasir neena yalla neena dana len soril dana len xagn dana len téré deg kemtani yalla ak aya yalla duñ ko deg mu dañuy wax ba son duñ ko deg na yalla neena ma len soril sa abiduhum ma len soril duñu mësa deg kemtanu yalla duñu mësa deg aya yalla lu ko waral moy seni conscience fiñu waron xelo fofu la yalla tejj duñu xelu mukk ci aduna ulaika kal an'am bal hum adal ñom ñu ngi melni ay rabu allu bal sax ñom ñoo gëna sanku rabu allu xolal tay doomu adama fiñu wax 21e siècle doomu adama def yaramu neen di wër yaramu neen mbokk julit di def yaramu neen te fo yexé ñu ne ak rafet fas la jik fas fas ngay jël sang ko ba mu set nga jël yi ngi ci wara tek nga tek ci tak ko ba mu deugër nga war ci kaw fas bi duggu dekk bi ñu naan fas be ka rafet est ce sol na yéré hein sol yéré pourtant nenañ dafa rafet xar ngay jël yar ko sang ko bam wex tal nga japp ci bumbi jitu mu top sa ginaaw ñu naan la sa xar me ka rafet sol na yere ha nit bu defé yaramu neen tay nonu xar mel bu ko nit defon genn lu ñuy wax euro tafsir bu ngeen jek jongor ma ni teul fi def yaramu neen gaddu tere bi ni diew lu ngeen di wax teyelen oustaz teyelen ko le nga gis ko simi gram bu bom daj makoy wod wala yere wala wa lutax kon ñu ne tay ku def yaramu neen da nga rafet ba buñu bëgge mis dañuy futti xalé jigeen ni duñ leen solo yere ñu ne rafet na non lañuy xolé tar bi nit bala muy rafet solo yere yere moy taral nit ku wedd li ma wax rek simil sa yere ci jakka ji nga taxaw ci talé bi ne gaay ndax dama rafet acca ko wedd rek timmekul legi neel bismillah simil mbakhna bi simmi ba nga ne dung nga taxaw ci mbedd bi ne gaay lu ngeen xam ci man ñu ne teyelen ko nga nan dara dol mo ñu nan dara dol yé tamit ku wër dina def li wala alaysa kazali walé kon na lañu jappé xalé bu jigeen ñu futti ko ni rangalé len bañ dess ay yu ndaw ñu né dañu xol ndax rafet nañ té la kat lool Sénégal bu lañu koy organiser dañ nan imam joxel ñaan nga gis imam bi ci biir mbolo bi di joxe jaay wala ñu né sëriñ bi na joxe ñaan sëñ diiw ñew na joxe ñaan kat tok mom tamit di xolalé nan ni ngeen def na gaay tar lañuy xol wala dañuy dundal bëtt dañuy naxalé jigeen ni rek ay say yo xamne bandi yo xamne criminel yo xamne sen dom du ci bok sen jabar du ci bok sen mag du ci bok sen rak du ci bok ñi organiser mis kan ngeen gis magam wala rakam bu jigen wala domam wala jabaram bok ci wax len magen tiaxan yi am senegal yeb ñukoy organiser sen dom du ci bok ak sen mbok domi jamuri lañuy jël julit yi nga xamne amuñu iman ki gagné mis luñ koy jox écran plat portable tablette minimum 4x4 lolé bolé ko ñaata la 4x4 bi 3 millions lay jar ah écran plat bi 100 000 francs muy 3 millions 100 tablette bi portable bi saku ciép diwlin sugar tandarma ñi ñeu nga indi sen kër ne say ay man may miss Sénégal wallah alalu aduna motax mu ñu nekk ay ngor motax mu ñu nekk julit alal motax mu ñu nekk julit bayil koku sa asrifu an ayati jeul goor jigen bi xale bu goor bi dem nekk goor jigen ngeen defa na ñi bëgg defar aduna bi dañ lañ légaliser goor jigen dama len laaj yeen julit yi tok fi ci jakka ji goor jigen day yaq wala day defar goor jigen day avancer lo rew wala da koy arrière lo goor jigen day indi santé wala day indi fièvre dama bëgg yeen ñi ngeen wax ma benn mbir mu ndaw bu goor jigen di jëri benn bu ndaw bu goor jigen di jëri wala mo tay ñu len di défendre outel len ay hôpital outel len den légaliser len ni am nañ droit nek goor jigen nga gis goor ñu ne am nga droit nek jigen am nga droit yeen ñaari goor ñi ngeen di sey sen digënté ak yalla goor yaramam nim mel ndax mën na banexu ci goor moromam nga japp tay bo jappon ben xalam jigen bu ndaw di ray bop bi rek bu yagge nga sentir dara surtout nak su mesuré so dugalal sa loxo ci yaramam nak le ngay sentir sa bop legui yow ngay ray bop goor ne yow dan ni ngay yeg dara am da nga febar goor fan lay banexu ci goor moromam waxuma dara nañ bayyi lol lepp ñu tek ko ci suuf mën nga japp bop bi nga banexu mën na nek nopp yi beul yi gemign gi tank yi waye fimuy deme all ba fimuy deme cabinet nga jël sa awra diko fa duggal lan la fay fek bi ngeen mokh lum fay fek nga genné ko xala sax bo fonon bo fa duggal sa baram nak sa baram sax nga genné fon xana deug war nga fa baña duggal sa awra gay wala nañ xelu fofu sunit waxene fi dama fi banexu fo xamne bofu dugal sa baram genn ko fo neni yow mi sa bop rek def ko sa bop bayil bay ndogu nga jël sa loxo ne ko ni ci sa genn ne ni diga ne sa bop ma sal de nga gis ñaari goor diko defante ñaari goor la ilaha illallah la ilaha illallah tay suñu démé ba ñoñu mel non lañ outal ay loi di len défendre outal len ay dispensaire outal len ay docteur outal len bëgg len duggal ci société islamique bi nga gis julit gu goor bu nek goor jigen abdallah bu nek goor jigen mohammed bu nek goor jigen abubakar bu nek goor jigen malik khadim mustafa nek ay goor jigen ñu len di défendre nan non c'est normal waaw c'est normal lolu ci lan la normal yow mi nan normal na dama nga nek goor jigen yo mi nan normal la dama nga def sa dom goor jigen dama nga def sa dom goor nga ne ko goor jigen nya ngay dama nga ne goor jigen hein avocat yi len di défendre way nak da ngay xamné ñu bari ci ñom ñi défendre goor jigen ñi ñom ay goor jigen lañ ay franc maçon lañ ñett nit ñett mbir kenn du ci dugg di ci genn ñett mbir kenn du ci dugg di ci genn franc-maçonnerie kenn du ko nek bayyi goor jigen kenn du ko nek genn ci trafiquant drogue kenn du ci nek bayyi soy bayyi ñu lay ray wala day difficile té goor jigen ak franc-maçonnerie ñaar ñoñu dañoo lekkelo dañuy dund ñoo bokk loge goor jigen yépp ay franc-maçon lañ franc-maçon yépp ay goor jigen lañ ñom and ni ñoy lekkelo legui nak xolal melokan yoyu lolu pour défar aduna la wala pour détruire aduna la mbirum shaytané deug la wala buñ léne franc-maçon mbirum shaytané la amna ben calpé buñ léne won yonné ci whatsapp bi ben calpé buñu def ay pitaw yu xonk calpé bu xonk pitaw yu xonk ñu def ci ñaari sondel génn ay billet 10,000 ni yow dafa né may envoyer nga mako ben jigen yakarna mali la mune mali franc-maçonnerie dafa commencé tassaro legui ni ñuy def ay xërem lañuy def pour japp nit ñi xam nañ japp nit ñi rey dotul amatul jëriñ legui lu ñuy def dañuy def ay xërem def ko ci calpé bobu calpé bi dafa xonk ñu def ci ay pétaw ay sondel yu xonk lañ ci def legui ñu genn ay quelques billets 10,000 lu mel 30,000 40,000 ñu def 10,000 ni ba nga gis ciadi ñu tek ko ci mbedd mi dem boko laalé mo ngi ni benen baay ni gis nga ñi ñep am nañ ko mo ngi ni gis nga legi kenn ku alku day romb fi gis 10,000 rek daal di daw jël calpé ba musiba dal ko gis nga xërem gogu ñu génné méthode bu bess biñu génné té jigen ji wax li di joxe information bi da ngay xamné ki li du montage parce que jigen bi amul yenn capacité mais ay mbokam ñoko wo ne ko def len attention ci li fexel say njabot buñu fekke li ci medd mi buñ ko laal il faut ñu conscientiser suñu bop il faut ñu xam ñan lañu amal affaire il faut ñu xam dekk bi lu fi nek borom bi neena sa asrifu an ayatiya allazina yatakabbaruna fil ard bi ghayril haqq dana qagn dana soril dana téré comprendre téré dégg gaay yi nga xamné dañuy ngand lu ci aya yalla yi di reey lu ci souf lu andul ak dëgg képp kuy reey lu yalla dina fat buntu bi ngay jubé ci kaw souf do jup mukk do mësa nek julit ndax yalla mo la koy xagn yalla mo la ko soril ba do jeriño li nga wara jeriño deug deug borom bi yamul ci lolou mune wa in yaraw kullu aya la yu'minuna biha suñu gison mbolé mu kemtan kullu aya yalla bayiwul dara kullu la indi wa in yaraw kullu aya buñu gison bepp kemtan buy woné na yalla yalla dañu wara tuup nek ay julit duñu gëm la yu'minuna biha duñu mësa gëm ku egg fi luy samir yalla won la deug nga lang xalal goor jigen ngay ha japp goor fu muy deme all ba nga fay duggal sa awra wala nga fay duggal sa loxo wala nga fay duggal sa lamay la ilaha illallah naka la goor di mare tati moromam lolou ngay lek lan la inna lillahi wa inna ilayhi raji ba pare ñu ne daño civiliser daño avancer daño bëgg défar aduna daño bëgg moderner daño bëgg émerger xawma ku émerger di nga légaliser goor jigen xana xamo doom adamay bo len bëgge tab dëkk bi jarul tabax défaral nit ñi rek suñ défaré nit ñi rek nit ñi défar dëkk bi waye buñu défaré dëkk bi bayyi nit ñi nit ñe yaq dëkk bi xolal université intellectuel sénégal yi université lañ leen di défaré wala waye université buñu maré luñu def dañuy gënë rajaxé dëkk bi kon fofu défaruñ leen dañu wara défarat université bi kon ndox ñoñu kessa la dedet lim leen ñep ñi ci mer ñep buñu gënë dañuy rajaxé kon défaruñ kon fan leen di défaré ña fay défar défaré wuñu ña fay défaré défaré wuñu dëkk dañuy défar nit ñi xam leen xamal leen seen borom xamal leen seen diiné conscientiser leen buñu génné défar dëkk bi waye buñu défarul doomu adama yi bala ñuy tabax dëkk bi dañu wara tabax nit ñi gaay dañ nan science mais science sans conscience science sans conscience moy université université yi ñu nekk ni instant yi sénégal catastrophe yi ci am lan mako indi fuk ak juroom fanwer nekk agn rer lek lek ko indi lek lek wala lek motax ñuy ray ay nit motax ñu taal liggey kay bi yep ñu taal ko taal document yi ñoñu ne ëlëk ñom ñoy défar réew mi han Allahu akbar yalla lim wax moy deug nit ñi buñu waré bax li len di baxal fek ñew yi ci man dama koy tejj lepp luñu gis ci kaw suuf du tax ñu bax tay gaay fu nek ñu ngi daw difa dem di dugg ci ay auto di dugg ci ay njaga njaay di organiser ay ziyara di organiser ay gamu di organiser da ngay dem ba ñew do fa jëlé dara lu dul yaram buy metti bama ñewé ba légui ma ngi nelaw sama yaram bi day metti oy rek ngay dégg do dégg leneen sama yaram bi day metti bama fa joggé ba légui lo rek ngay dégg do da ngay dem ba ñewat do fa jëlé diiné lutax yalla mo tejj buntu yi sa asrifu an ayati dama tejj buntu yi dama leena sori li tax ñu wara waru dootu ñu waru dama ko tejj lutax parce que liñ japp ne mo leen di baxal du lool li leen wara baxal ñu ko bayyi seen bir keur tejj ko ci armoire yi moy alquranu yalla bi yeg leen tuti demb ngeen doon magal lailatul qadr wala tay demb am ñu doon magal lailatul qadr am ño xamne tay la ok lan motax ñu bayyi guddi yeb di magal guddi gi gesse lan motax ñu bayyi guddi yeb di magal ben guddi bi lol la bëgg tontu han guddi gi dafa tedd moy guddi lailatul qadr lan motax guddi gi tedd alquran mo ci wacc kon nañu yek ci kaw alquran waxu kan la waxu yalla la ci yalla la baye ko kaddom la kaddom imagine el Macky Sall tay bu bindon ben discours dal di koy yobbu tele ñu jox ko directeur général programme ñu jox ko directeur bi keuyit gi ak enveloppe bi num koy def numi def keuyit bi ha keuyit gi bi mu wacce ci ministre bi joge ci président mu xol gi signature am ak turum numi def lettre bi dama len laaj da koy def mouchoir azété fin eh non la koy def nim koy def da koy Allahu akbar legui nak kaddu yalla ñun mo joge ci ñun mo joge ci yalla ñew ci jibril bi kaddu gi wacce ci jibril jibril le gën malaaka yeb jibril gënul malaaka yi c'est parce que malaaka la dedet dafa gën malaaka yi c'est parce que alcorane mo ñew ci mom alcorane ñi bayiko ci jibril ñew muhammad muhammad gën bindef yeb ak yonent yeb alcorane bayiko ci muhammad ñew wacc ci wéru koor mu nek mu wacc guddig laylatul qadr gën mu wacc makka mu gën mu wacc ñun ñu gën xéet yépp li motax ngeen am gën gën ñi gën ñëpp dañoo japp ci téré bi légui yi ngeen bëgg Sénégal nit ñi gën waye bu kenn la alquran té nit ñi nañ gën ha wa ne nit ñi bax mais alcorane yonam nekk ci ne dekk bi bax alcorane yonam nekk ci ne nit ñi bax alcorane yonam nekk ci dund sahaba ay balen yonent bi joxe alcorane ñu nekk ngeen gi andando sallallahu alaihi wasallam alcorane ngi non buñ bëgge dekk bi bax dañuy delo nit ñi ci téré bi yalla bi jeen ko jangal bañ leena nax Sénégal bañuy tafsir alcorane wër koor jot wer gor nga dug ci jak sa asrefe dina soppi ana ayati ayalay allazina gay nga xamne yarakabarna dañi reeralu filati so bi gayri aqlul deug wayen yara buñu gisse kulaajin be baye lay amina duñu ko lima wax ni lu ngeen ci xam ni lañuy tafsir ci jakkay ba koor gi jeex nga deg ngon gu nek jakkay ci tafsir na ñaari aya ñaari hizib ñun mën nañ cey nek ñaari at ñaari hizib ñun mën nañ ci def ñaari at min waxu yalla kene war ko préparer sanni ko mu dem dedet parce que moñuy moy sunu lumière moñuy nital yoon wi pour ñu xam fu ñuy tek sun tank lolu ñukoy préparer bu ñuy tafsir innal lazina amanu ñom abubakar ak umar innal lazina kafaru wa makka wa quraish abu jahlin ak ay maromam ana wa senegal ya ayu allazina amanu yen wa madina ya ayu allazina kafaru yen wa makka ana wa senegal ان الذين امنوا مثل ابو بكر وعمر ان الذين كفروا مثل ابو جهل وفرعون وامثالهم ودمج سمبوكي سني سا اسريف مامي ويلو غدي واج نان ان اياتي ايجدي نام ان الذين باج مغاندا نام يتكبرن مونيك نام ها légi nga nek fo rek na nga gis ngey san nga ngi tax nga gis gaay di nelaw yorté rek na imam baangi tax ci gaay nga dekk ba ci ak kenn pindinemo affaire bi dafa da ngeen di ré mais dafa metti fa jar joy wallahi yen ngi koy ré way dafa jar joy fa jar joy mbokk yi sénégal liñ nek dafa jar joy li ñu nekk duñ dem dañ ñu nax dañ no nax kenn wonu ñu yalla ak yonent bi kenn wonu ñu l'islam ay chaaxaan ak ay mbeureunte ak folan nu won kesse diine bi dañ koy fawé alcorane kenn jangaluñ ko nit ñi buñ leen wonon deug yalla bi ñepp yewu ndax nit ñi bëgg nañ yalla bëgg nañ yonent bi nit ñi ngi gis ni ñuy daw ni di fërëx ñepp dañ leena nax dañu yakarne deug la nek dañ len nax waye bëgg nañ ñu dañ len nax te deug yalla bi moy li suñu borom neena subhanahu wa ta'ala nit ñi dina len xagn ñu juk ba buñu gisee aya yalla yi duñu gëm dara wa in yaraw sabila ar-rusd la yattakhizuhu sabila buñu gisee yoonu deug duñ ko jël xolal li ana ñu yor traduire en français bi ay li na len ñuko ñu xamne man limay wax ni du man makoy wax wa in yaraw buñu gisé sabila rusd yonu juk la yattakhizuhu sabila duñ ko jël lan la wax fofu ci français muni te garder les demes qui ceux qui sont les enfants de Dieu sur terre même s'il voyait toutes les miracles il ne pas s'il voyait le bon sangé il ne prend pas comme sangé le fi dess deug la soxla da ngay di kune man deug la soxla waxuma deug nga xoba rek mune waye nak sa li nga wax metti ne ah ana li nga waxon legui deug la beug gis ngeen deug gis ngeen li tax affaire bi metti ni di tax metti moy deug la ñu nek webo ngeen tey li moy deug su ngeen ko baye rek alku ngeen bu yebo ngeen tey seen fukki loxo nepp seen deug ci deug ngeen nek bu yebo ngeen wet deug da fay tumaranke yonent bi da fa wetone bu yebo ngeen tey ko ngeen bayyi xumu xumu ngeen gis ay robinet chaaki rek camion yapak fanane teug ba wursat dara du ci deug deug baangi ni na yalla nek ci yow yonent bi nek ci yow loy def na yalla tax ak yonent sa diine mat ko fi fajar teela la yew defal say nafila defal say askar buñu salato demal jak sa yo dege noddu demal jak so julle ba pare defal say askar jangal alquran teel salam miñ sajjal say xef yaral sa njabot munañu mur sen yaram goor ak jigen buñ joxante loxo lol moy diine ay boone na xumbu amul problème ëlëk got nand télé quoi xamna nu mu damé señ diwa ngi fofu dinañu réglel business bi chaque wèr bu dé mang koy yonné wari wala mang koy yonné monogram wala mang koy yonné western union wala ria mang koy yonné 100,000 ëlëk dina ma réglel sama problème ya ngi nax sa bop diina ngi ni dé yalla néna amna ño xamné buñu gisé dëgg duñ ko jël duñ ko mësa jël té tay sénégal gis nañ dëgg bien ñëpp xam nañ alcorane ak sunna moy dëgg ay dañu bañ ñepp xam nañ ko xam nañ alcorane bi yalla bi li kenn mënu ko changer li ñi tafsir ni xolal ñu bari dañuy jommi dafa ne waw li xana tay la wacc li 7e siècle la fi nek ba tay yalla ne wa in yaraw sabila rushd la yattakhizuhu sabila buñu gisé yoonu deug duñ ko jël tay ñun yaakaane ay tay la wacc ay kañ la wacc 7e siècle sunu borom yamul ci lolou buñu gisé yoonu deug duñ ko jël waye mune wa in yaraw sabilal ghayy yattakhizuhu sabila buñu gisé yoonu chaxan dal dikoy jël yoonu gor jigen lan la yoonu lamb lan la non dina am ku ne yoonu lamb du chaxan okay yow lay poser question lamb ba ak estate fo bëgg dé ak jakkaji fo bëgg déwé ku bëgg dé ci jakkaji bu su joté ne yëgati loxom bo su jote rek nga dé ku bu ga dé lamb kon fan moy deug mu ngo ku bu ga dé ci jang alquran ku bu ga dé ci musique kon xam nañ deug bi xol yalla néna buñu gisé yoonu deug duñ ko jël buñu gisé yoonu chaxan yattakhizuhu sabila ñu jël né way way ak neex way ak xumbu demb soirée bi dañu fecca fecca fecca waye demb qiyamul layl bi ñu ne ken ñewul de ken ñewul demb sama qiyamul layl dama xulo ba sama badde radio yi ma takal dama wax 10 minutes tek micro bi wax 10 minutes tek micro bi ba fajar jot ndax nit ñi mbon gi ñu bon diina sax bokay wax amna ño xamni way ki naka paré bañu indi lek yi way dila xol kanam dila xul ba mané amna ño xamni laylatu qadr indi wulen de lek yi len indi dama ko wax ci micro bi té deug la ñun sénégal bokk na ci liñu tardé lek rek lek dara taxul tay ji ñu top yenn tarixé yi luddul lek barki de mang gis ñu yone ay yap yu yal yap suñu jakkaji mom lañu jakkaji ñu def ko baax ñu jall jakkaji bam fess del yap amna fi kumuko yone ya mako yone ñi titeru yap xola yap bi yap après bo lekke ba pare ah dede dumul dem douce kay dafa am jeriñ yonenti bi daan tok wer ci ndu tak kërëm nga daan yap wer muhammad ci ndu tak kërëm yap dafa am jeriñ jaamu yalla mo am importance du yap bu doon lool la yalla nañu ndekke len yap aña yap rera yap wa yalla mu wax wa abud rabbak hatta yatiyaka al yaqin jaamu yalla ba de fek la ci yonenti bi dan tak wer ci ndu tak kërëm day bëgg nafila du mënu taxaw mu jël ay xeer tak ko ci ndigam ay xeer pour mëna taxaw benn bis yaay aisha xol ko ndax mënu lek amul lu mu lek da nan xey suba ne aisha ndiki amna mu ne ko dara amu ci kër gi mu ne ko worna mu yendo nonu ba ngon do am lu mu ndogu guddi jot mu bëgg nafila du bëgg nafila mu jël ay xeer tak jël xeer tak ne aisha takal ma sama kala gi way ci xeer yi aisha tak ko ndax mu mëna taxaw protéger faari ndax mu mëna taxaw yaay aisha xol ko ne ko yonent yow yalla bal na la say bakar te nga tok nga noppalu yalla wax na la yaghfirakallah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima muneko afala akuna abdan shakura afala akuna abdan shakura yalla ma defal lol man tamit duma nek jam bu koy sante aisha bayima manafila lol moy sunu problème tay lol moñu indil jafé jafé sunu diiné baangi ni passat passaré diiné bi yaq jeune yi yaq xalé yi duggal xalé yi ci ay lobby lobby diiné ak lobby franc-maçon rek gor jigen ak lobby religieuse nga gis ay xalé yo xamné yu ndaw dotuñu julli duñu wor so waxé rek ñu la ñun duñu julli duñu wor dañuy joxe ndogu fo tourner Sénégal ay ciini café lañu tek ciini kenn xamul motax fi un jour choléra attaqué waat un jour choléra dinañu attaqué waat ségg yi sax ñepp partout ñeppay ségg café tout xolal musu café lu muy jaar 100 francs nga jël yobbu sa kër défar say bagage ba mu set ségg bu set yak sa wa kër ngeen naan 100 francs tay ñepp ay wala kan dañuy rang yor ay cafetière demal ngo ci café fele nga gis xalé yi bu ya mo ra ñepp rang kérok dama ndag ay man len wallahi buma yoron 4 di sacc xalé par jour 40 xalé lay sacc té duñ feñ ay xalé yi ndaw ba 2h du matin ñi lambar ci mbéd yi hein barki demb France événement bi am Mohamed bobu num tudu Mohamed Gassama bi mu sauver xalé bi ba paré ana papay xalé bi maga kasso mok yaayam ana xalé ba nangou nañ ko yobbu ko ci centre bi ñi garder xalé yi c'est ça Sénégal lool lañu war ndé kuñu sacc sa dom wala sa dom reer ñu door la ci kasso bi bo leggé xalé bi bu feñé di nga ko téy sa fukki loxo mi xolé xalé yi li ñi lambaré ci mbéd yi mbokk yi hein xolal France la wax xalé bi biñ ko sevé ba paré da gouvernement da ko nangou yobbu ko ci école yi ñi gardé xalé yi ndaw yi papa jek yaay ñu door leen ci kasso bi bo leggé di ngeen téy xalé bi fi kon xalé yi ñi sacc xalé yi ñi violé xalé yi ñi ray hein xalé yi ñi xalé yi defuñ dara ñi leen waron gardé yer leen topato leen ño sagal ba ñeneen ñi am accès ci ñoo kon du xalé yi da ngay xalé yi dañu nangam xalé luñ def lire bi teud ci bir neek ñu sacc ko violé ko lire waxuma ki ram de lire lolou yegu len ko won Senegal ki fa yalla won lire bi lire 8 mois xawma kerek makoy wax ben way ne ma sama jarbal la ñun barki demb fi ji jakka ji lañu fiyole ben xalé jakka ji su ngeen genee ngeen dem laaj len ci jak ci fañuy jappé la waji duggal xalé bu jigen bi fiyole ko xalé bu ndaw bu ñu yoni won marché 4 ans xawma 5 ans xawma 6 ans bi ñibi ci waji ne ko dajje ak waji ne ko ana jakkay tidiane nga dafa am jakk murid am jakk tiyan ana jakk tiyan muneko jakk ji la muneko kay yobuma dugal xale bi rek tej buntu bi dugal xale bi ci japp kay violé ko bayyi xale bi ñibisi kër gi di tak nit ñi yuuxu di xam ana waja waye xale bob deful dara xale bu am 6 ans nga ko yoni marché xale bu am 6 ans ku ko yoni marché te li graw moy xolal lolu xam nga ñun ñep deg nañ ko xam nga ñun degg nañ lolu ñun ñi ngi tok buñu démé légui dañuy ndogu ba paré julli timis daan né sa doom demal ci bi degg bi jëndal ma bobu ñaari singom té dé nga lolu légui dé té du téré nga yéwu nga xamné xalé bi warato ko bayyi sax muy génn ngon waxuma laak nak timis waxuma laak ginnaw gé taw kon lan la dalan mo no dal ni moy li ñuy joy yëp ñun la li ñuy joy naan dëkk bi ak nangam ak nangam du kèn ñun ñi la nun nak fek defaru wunu dañuy nax suñu bop te olof yi dañuy wax ne ku nopi nax sa bop sa aajo fajo bo tuddé sa kawlal jaaxaan saw dikkel la nga tudd ci diglal wi naan ma ngi te douce ba churururururu ba paré ba nga jog bo wacce lal bi li nga xamné neko won ci douce ba lol nak moy li nu dal ni suñu borom neena gaay yi buñu gisé yoonu njub duñ ko jël waye buñu gisé yoonu chaahan dañuy jël lutax zalika bi annahum kazzabu bi ayati llah xam nga lu ko waral dañu wéddi aya yalla motax nga bayyi fi jakka ji dañ ma yonne sama facebook jakka ji ben ramon fi nek stade bi fess ba ca gazon ya jakka ji ben ram waji ne def len commentaire ci legi jakka ji xolal ni muy mel fan yi mom sax jakka yi alhamdullilah waye jakka yi commencé na vidé encore ñi sante so yeb delu wat nañ ci kawlal yi ak sar ak cham ak ñi sante jak tal ñeb delu wat nañ ci kawlal yi ha ya ya ñoy fessel jakka yi kon baxna waye fim nek ni jakka yi affaire yaangi taggo de jakka yaangi taggo de gaay yi commencé won nañ nan waw yeru koor bax nga trop waye nak dimbal ñu rek deewi encore at hein jakka ji imam am ñoo xam leen imam gëj leen gis premier wéru koor dama né teul suñu jakka ji nek 19e sapé mané waw té man premier la daan nek sax fajar mu fanané fi premier la nek ma ñew kérok nek falé mané aw waye fani dama nga yégaat ñona ba 5e sapé rawma yégaat ma nga yégaat xamna lég ma déllu wat sama place Allah yalla dimbali borom bi neena zalika bi annahum kazzabu bi ayatina daño weddi ayaye yalla yi wa kanu anha ghafilin wallahi daño inconscience ci ayaye yalla yi alquran yalla bi dañ ci amuñ ci ben conscience di ngay gis ko xamne bu xeyru jang alquran te neenañ ko bo jange tere sangam sa aju faju ngay xey duggu ci marché ko gis mu yor tere ka jaay ba mu ne señ bi yow lay waxal mu ne nga yeurndu do gis do alquran marché bi yeb boral do gis alquran allahu akbar sahaba yi buñu xewen alquran lañuy jëkke jël amuñu won leneen luñu jang dul alquran mo taxone ñu jup waxna legi alquran ba mu joge ci yalla wacc ci jibril gën ñep mu ñew ci muhammad gëm ñep mu wacc laylatul qadr mu gën ñep mu wacc makka mu gën ci dekk yi mu wacc wéru koor mu gën ci wéer yi mu wacc ci xéetu muhammad ñu nekk ngeen gi xéet ñu sanni téré bobu top leneen dal ko ban jappé alquran sanni ko feulé def ko téré barkélu wala ku dé lañ koy jangal ku dé légui ma nga lire yusuf qardawi mu né alquran du pour ku dé alquran du téré buñuy barkélu du téré buñuy jënd def ko ci ay armoal hein bala ñuy def dara rek nga dégg ñu né nañ barkélu même conférence sax bala ñuy def conférence ñu bayyi suñu bénn mbokk mu jangal ni alquran al ana zinatun lil haflat wa zinatun lil arwah wa laysa bil arwah légi day taral place conférence la alquran di taral xolal légui nit ñi défé grand théâtre concours légui o léñu jang alquran pour dundu légui concours lañ def ñew bismillahir rahmanir rahim ñu eske suñu paré dem bali légi o lé xalé bi gëm né dafa wara dundu diiné bi daf ko wara jang waji néna bul ma wax ñaata aya nga mokal bul ma wax kamil bi lo ci mokal mais bayil sa dundu ma xol ndax yow yaangi def alquran limuy wax ndax yaangi yeureum miskin lolou alquran di wax yeureum len miskini yeureum len jigen ni tey len lam ni tey len tubey lolou alquran di wax legi yow fekke jang rek ak di yuxu di neexal ba mais lamuy digle defo ci dara ban jari ban sens la alquran bi am bul ma wax ñaata ay nga mokal dedet soxla wumako bul ma wax wacc nga dedet bayima ma gis ndax yaang koy dundu bayima ma xol sa dundu ndax deug deug li nga mokal yang koy def lol moy njeriñu alquran waye tay buñuy def ay concours alquran tak ay radio di yugo jox xalé yi cadeau fi xam nga fu muy muju te lolou politique la politique la fo fexelen alquran nek folklore ñepp xey di daw di inscrire di daw dem états-unis concours dem malaisie ñewat ma jël p ma jël deux kay nga jangal ñu legi ken dootul xam alquran bi li tax mu dund cheikh ahmed bamba mi xamone alquran bi li tax muñ koy dund dafa jëlone kamili tek ci kawlal bi tedd ci suuf alhaji malik mi xamone alquran bi dafa jangale ba gumba ñu ne ko bayil mu ne kon ma lek riba ñun li moy sun problème sénégal lepp tiaxan la diiné ji sabari ci lañ bok ndënd yi ci lañ bok kapati bi ci lañ bok jog leen yëngu jog leen yëlbu loxo ci kaw bakkar ci suuf loxo ci kaw bakkar ci suuf loxo ci kaw bakkar ci suuf rek ba conférence bi jeex ñepp ñubi puñjum li moy diine li la yonent bi nekké won li ñu nekké bi li la yonent bi nekké won sallallahu alayhi wasallam un nafsu nu bop yalla neena wal ladzina kazzabu bi ayatina ay yi gëna dangereux ci alcorane ci lañ toll walazina ñi nga xamne ismu mawsul lil aqil ñi am xel yaalla di waxal yeen ñi jang arab walazina gaña nga xamne ismu mawsul la ku amul xel bokko ku am xel yaalla di waxal ñi nga xamne kazzabu daño weddi bi ayatina sama ayi ya dunye yamuñ ci ko waya waliqa'il akhirah daño weddi al akhirah ne buñ dewe duñu dekk yalla mune habitat a'maluhum sen jef yeb yakuna ñoñu pert nañ ku yalla ne pert nga perto lan motax ñu pert daño weddi al qur'an yalla weddi ne euleuk danañu dajje ak yalla danañ len sul nit ñi ñibbi bes ñew yalla ne yeen yah yu feunex yi kawar yu tasaro yapp yu ñopatiku yu joglen ku nek fi nga teddon nga ni beuret ne man ba asana min marqadina haza ñi amon xam xane haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun ku weddi ne di nga dajje ak yalla pert nga khasir allazina kazzabu bi liqa'i llah ku weddi nga dajje ak yalla wala ñun du dajje ak yalla di ngeen yaakar ne après dé dara du xew ah kay après dé jugement bi gëna reuy bo xamne musta'am moy am moy suñu digënté ak yalla yalla daf nuy atté té yalla néna dina leen atté ba duma bayyi kan li nit ñi bari bari bari bari bari yalla ben tarfatal ayni lay atté ñep tarfatal ayni lañuy atté nit ñi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ñu bax ñi genn leen ci ñuur ñu bon ñi ñu bax ñi nek côté ñu bon ñi nek côté wa duriba baynahum bisur ben mir ne vip seen digënté fi yermane mo fi nek fi mbugal ñi nga yuuxu di contane ñi nga yuuxu di joy ben seconde la yalla di atté jam ñi ben seconde wala lu ko gëna tuuti yalla bu len waxé ne mën na lolu ñu war gogo ku défar asaman amna keneen ko défar ko dul mom jant bi ñaata at muy tak musna burle mën nga gis wa senegal gi yek nan fi li ñoo dag ha kon kay yalla bu leene mën na kula defar yow fofu la yalla jele ci ndox mimma in dafiq mimma mahin ndox mu doye di mu salte bu takke sa yaram bo xey fajar da ngay sang bu go ken gis ko bu takke sa yere dang kay foot bu go ken gis ko ndox mom la yalla sakke xam nga lutax nit ñi bëgg la nit ñi wër la nit ñi yéem la dila jox ñaari loxo yalla mo la sutural ci ndox mom gis nga yéfer yi nga xamne yalla suturalu len lu yalla wax innamal musyrikuna najas wa yow mi nga xamne da nga jublu yalla ci ndox mom li muy salté ak melokan bek fi mu jaar ndox mi fi mu jaar dem wax na ko ci guddi conférence bi dem ci guddi ndokh mi bi muy genn ci goor di ñew ci jigen fu mu jaar fu ñuy touré ndokh bi muy genn ci jigen di ñew ci aduna fu ñuy touré ndokh kon loy reuy ñun ñepp fofu lañu jaar bi ñuy joge ci suñu baay di dem suñu yaay fu ñu touré ndokh lañu jaar bi ñuy joge suñu yaay di ñew aduna fu ñu jaar kon lan mo fi jaar ñak baña jaamu yalla ni nga melni nak ba ñepp fonk la sutura yalla la mo la sutural ndax lan da nga nangul yalla mu sutural la ndox mi manke manke ndox mek tilim tilim bek lepp ken dootu ko gis yalla mo la mur ambalé la comme ni ngay jëndé cadeau mur ko ba ndeysaan mu ne ko kumpa ken du xam la ci bir ba nga jublo yalla yalla def la lool allazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum yalla mu ne bu ndeme ba al akhirah hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ken ku nek duma la fay luddul li nga don def man amila salihan wa man asa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal tabaarak allazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu maza amalan la budda bil amal inma hiya a'malukum uhsi halakum faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra zalika fala yaluman illa nafsa li moy darse bi ñu ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh